uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 października, minęła godzina 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Najmłodsi będą mieli lepszą opiekę prawną ze strony państwa. Zmiany w przepisach planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Za chwilę też wspomnienie Anny Szałapak, artystka Piwnicy pod Baranami, zmarła w wieku 65 lat. Polscy aktorzy w brytyjskim filmie z gwiazdą Gry o Tron wspólnie pracują nad obrazem o Dywizjonie 303. Zwiększenie ochrony najmłodszych ze strony państwa zapowiada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie sytuacjom, w których sąd za granicą decyduje o odebraniu dziecka polskiej rodzinie na podstawie nie do końca jasnych pobudek. Projektem ustawy w tej sprawie ma wkrótce zająć się Sejm. Ziobro mówił, że nowe przepisy pozwolą uniknąć wielu rodzinnych dramatów. Rezultatem tego jest przygotowana ustawa, która, jestem przekonany, znacznie zwiększy ochronę polskiego państwa, często na beztroskim działaniem organów sądowych i polskich, i zagranicznych, które prowadzą do strasznych dramatów, przede wszystkim dzieci, ale też i polskiego rodzica, który pozbawiany jest bez przemyślenia, bez rozważenia racji swojego dziecka, które oddawane jest, czasami nawet bywa do patologicznych relacji rodzinnych za granicę. W Sejmie rozmawiano o tym dzisiaj podczas konferencji Prawa Rodziny, rdzeń współczesnej demokracji. Są poważne utrudnienia na Krajowej 22 w stronę największego polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach. W Karczowiskach Górnych między Elblągiem a Malborkiem samochód osobowy zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Krajowa 22 w miejscu wypadku jest nieprzejezdna i tak może być jeszcze przez godzinę lub dwie. Ania była, jak jej piosenki, delikatna, wrażliwa. Tak Anna Dymna wspomina Annę Szałapak. Pieśniarka i artystka z Piwnicy pod Baranami zmarła nad ranem w wieku 65 lat. Ona zawsze, jak się o coś prosiło, to była. I tak do końca. Zawsze. Zawsze odpisywała na wszystkie SMS-y, maile. Ona niosła coś takiego, czego najbardziej teraz brakuje. Ona była taki promyczek czegoś jasnego, złotego. No to taka była. Ja ją taką znam całe życie. Szałapak wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Teksty piosenek pisały dla niej m.in. Agnieszka Osiecka i Ewa Lipska, z którymi się przyjaźniła. Film o Dywizjonie 303 powstaje w hrabstwie Hampshire na Wyspach Brytyjskich. Obsada brytyjsko-polska. Nasz korespondent Adam Dąbrowski zajrzał na plan filmowy w byłych koszarach RAF-u na południe od Londynu. W zielonym wojskowym autobusie do bazy RAF przyjeżdżają polscy lotnicy. To jedna z pierwszych scen filmu. To nie jest trudny scenariusz do napisania, bo ta historia jest bardzo nośna i jest ciekawa do opowiedzenia. Dziwię się, że tak późno ten film powstaje. Mówi jeden z aktorów, Filip Pławiak, gra z Iwanem Rionem, którego znamy z Gry o Tron. My name is Jan Zumbach. W filmie nazywam się Jan Zumbach, jestem pilotem Dywizjonu 303. On jest po prostu najlepszym, to ciekawa postać. Miał paszport szwajcarski, w gruncie rzeczy nie musiał więc wcale walczyć. Mógł zaszyć się i żyć spokojnie gdzieś w neutralnym kraju, a jednak wybrałby walczyć o Polskę, także we Francji i na Wyspach, żeby zemścić się na nazistach. W obsadzie także m.in. Marcin Dorociński czy Adrian Zaremba, a do kręcenia filmu wykorzystano jeden z 9 samolotów Hurricane, które ciągle są na chodzie. Dla Polskiego Radia z hrabstwa Hampshire, Adam Dąbrowski. Władze wielu dzielnic Berlina postanowiły pozbyć się bezdomnych, którzy od lat mieszkają w parkach. Inicjatorem akcji jest burmistrz Śródmieścia Stefan von Dassel z Partii Zielonych. Stefan von Dassel postanowił przywrócić berlińskim parkom dawny blask. Dlatego zdecydował o usunięciu namiotów bezdomnych, którzy, jak twierdzi burmistrz, nie tylko odstraszają turystów, ale często są dla nich zagrożeniem. W akcji likwidacji nielegalnych noclegowni będzie pomagał senat, który powołał specjalną grupę do spraw bezdomnych. Jak twierdzi burmistrz, największą grupę bezdomnych mieszkających w berlińskich parkach stanowią obywatele krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Są wśród nich także Polacy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Akcja została skrytykowana przez pozarządowe organizacje humanitarne oraz wielu berlińskich polityków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I'm a colorblind witch, 'cause she said she loved it. I couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon, I'm tired. Razem z Elwaj wróciliśmy na Księżyc, a tutaj Agnieszka Obszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Krakowa i zaproszenia na dwa spektakle baletu triadycznego. Współczesną wersję arcydzieła Oskara Schlemera, jednego z najważniejszych twórców europejskiej awangardy. Spektakle 20 i 21 października, a my opowiadamy. W ślad za wystawą, którą zamknęliśmy w tym roku w Krykotece, prezentującą dorobek artystyczny Oskara Schlemera, w zasadzie w Krykotece te prace, które pokazywaliśmy, koncentrowały się przede wszystkim na jego dokonaniach teatralnych, na tym, czym zasłynął dla świata teatralnego i tanecznego. Jakby takim apendiksem, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, do tej wystawy staje się dla nas cykl dwóch wspaniałych wieczorów, na które zapraszamy. Kiedy to będziemy mogli zobaczyć w wykonaniu monachijskiego baletu młodzieżowego, Bajerische Junior Ballet, rekonstrukcję jednego z najsłynniejszych spektakli Oskara Schlemera, czyli baletu triadycznego. Mówi Natalia Zarzecka, dyrektorka Krykoteki. Ten spektakl dla widzów naszej wystawy wyświetlany był film zrealizowany w latach 80. również na bazie innej, jednej z pierwszych, tej najważniejszej rekonstrukcji spektaklu, który stworzony przez Schlemera został na początku XX wieku, a w latach 60. Artyści niemieccy powrócili do tej twórczości jako takiej, która jest pokładem, drogą do tego, aby łączyć różne sztuki, mechanikę, kostium i ruch. I wtedy właśnie Gerhard Bochner dokonał jednej z najsłynniejszych rekonstrukcji baletu. I ta jakby staje się taką naszą bazową wyobraźnią tego, co Oskar Schlemer Schlemmer zrobił w swoim spektaklu. Oglądać będziemy próby dokonane przez najmłodszych adeptów baletu, czy też mistrzów tańca w Monachium. Jest to przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane w 2014 roku, również przy współpracy Akademii der Kunste. Musimy przecież pamiętać, że Oskar Schlemmer to także jeden z najważniejszych wykładowców Bauhausu, jedna z najbardziej barwnych postaci sztuki awangardowej. Oskar Schlemmer, balet triadyczny 20 i 21 października w Krakowie i na stronie newskrykoteka.pl. Zapraszamy. Z Krakowa przenosimy się do Skoczowa prosto na trzeci festiwal fotografii analogowej SKOFOT. To 20 i 21 października, a my przeskakujemy na wydarzenie? No my właściwie głównie działamy właściwie w kinie, w teatrze elektrycznym i cały sens festiwalu to jest spotkanie i rozmowa. Najpierw zaczynamy od puszczenia artysty, który nam wyświetla swoje zdjęcia i gdzieś w półmroku opowiada o nich. A później światła się zapalają i każdy może zadać pytanie, każdy może podejść, porozmawiać. To jest rzecz, która nas już przez 3 lata niesamowicie nakręca i się super sprawdza. Teraz jest chyba taka bardzo pozytywna moda na fotografię analogową i widzimy coraz większe zainteresowanie tym, co my robimy. My nie robimy takiego festiwalu właściwie o historii fotografii, o takich starych technikach. My chcemy rozmawiać o tym, czym jest dzisiaj współczesna fotografia analogowa, tak bym to nazwał. Mówi Jerzy Rzechanek. Na samym początku spotkamy się z Kamilą Kulik i z łomografią. To jest kobieta, która szuka perfekcji właściwie w aparatach, które zdecydowanie nie wykazują się perfekcją. Później Łukasz Kapa, taki młody, bardzo zdolny portrecista. Znalazłem też w Skoczowie niesamowitego człowieka, nazywa się Leon Para, to jest pan, który już nie żyje, ale który za czasów swojego życia wykonał 15 000 zdjęć Skoczowa. Są to różne wizerunki osób, wydarzeń, portrety stylizowane, rodzinne. Poznałem jego rodzinę i zaprosiłem na festiwal. Opowiedzą bardzo dużo anegdot o tym człowieku, o tym, że dla niego właściwie ta fotografia była niesamowicie zakręconym hobby. No i na sam koniec spotkamy się ze Zbigniewem Liberą. Myślę, że to jest postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Przyjedzie on do nas i opowie właśnie o swojej fotografii analogowej, o tym, co chce przed nią powiedzieć. Trzeci festiwal fotografii analogowej SKOFOT w Skoczowie to 20 i 21 października. Zapraszamy. A my zostajemy jeszcze przy fotografii, tylko zmienimy miejsce. W Bielsku-Białej ruszył Photo Art Festival. Wystawy, spotkania, prezentacje, warsztaty. To między innymi czeka nas na festiwalu, który ma już swoją długą tradycję. Cała tajemnica naszego festiwalu leży w kameralności, w takim ludzkim wymiarze całego przedsięwzięcia. Dla nas najistotniejsze jest spotkanie z ludźmi i to na wielu płaszczyznach. To jest nie tylko spotkanie z artystami, bo trzeba zaznaczyć, że są to artyści wielkiego formatu, ale też spotkania między nami, widzami. To są wszystko polskie premiery, to są wystawy, które wcale nie były dotychczas pokazywane. Zawsze się staramy o to, żeby te nasze wystawy były czymś nowym w naszym kraju. Mówi Ines Baturo. Jednym z takich elementów jest właśnie to, że to są polskie premiery. Drugim elementem jest to, że ci artyści przyjeżdżają do nas osobiście. I to jest ogromna gratka, bo są to wielkie gwiazdy, no takie jak Szoba Batalia, czy Antonin Kratochwil, czy Otto Snok. I ja się czuję zawsze uhonorowana tym, że oni do nas przyjeżdżają osobiście, pokazują swoje zdjęcia dodatkowo w formie multimedialnej, robią warsztaty, wykłady. Ale co najciekawsze, i to zauważyłam na wszystkich edycjach naszego festiwalu, a teraz już jest 7. edycja. Najciekawsze jest to, że w większości ci artyści mówią mało o fotografii, a mówią przede wszystkim o życiu, o kondycji człowieka w świecie, jacy jesteśmy. To są tak naprawdę główne dyskusje tego naszego festiwalu. Pretekstem do tego jest fotografia, fotografia z najwyższej półki. Będzie 15 wystaw głównych, ale oprócz tego mamy jeszcze wystawy towarzyszące, więc w sumie jest tego rzeczywiście około 20. Plus kilkanaście spotkań z autorami, są warsztaty, są wystawy otwarte, tak zwane photo open, także no będzie się działo. To Photo Art Festival w Bielsku-Białej. Aktualnie trwa weekend otwarcia, a do końca października możemy obejrzeć wystawy rozsiane po całym mieście. Szczegóły znajdziemy na stronie www.photoartfestival.com. Zapraszamy. I tradycyjnie także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Już za chwilę w naszym studiu gość. chwilę mną przerywa. Jak zaćmienie przez szkiełko, stąd cię widzę przez czas. Dziewczyno, wciąż jedna, rób jak uważasz. Mam wrażenie, że to jeden z najmniej radiowych kawałków, ale mam wrażenie. Szczerość. Mam wrażenie. Mam wrażenie. Z krainy najstarszych dębów, gdzie zmarszczki mędno przerwa. Zaćmienie przez szkiełko, stąd cię widzę przez czas. Dziewczyno, wciąż jedna, rób jak uważasz. Z krainy najstarszych dębów, gdzie zmarszczki mlenno przerwa. Jak zaćmienie przez szkiełko, stąd cię widzę przez czas. To jest nagranie Papadamy z najnowszej płyty Pauliny Przybysz. Gościnnie w tym utworze wystąpiła Katarzyna Nosowska, a Paweł Sołtys, znany nam jako Pablo Paweł, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Umęczonym promowaniem swojego wydawnictwa, bo chodzisz i opowiadasz już od kilku dni niezwykle intensywnie, prawda? No to trochę tak jest. No, zresztą podobnie jak przy wydaniu płyty, że jest ten taki moment wzmożenia medialnego, tak? Że trzeba chodzić i opowiadać. Ja trochę jestem po prostu też przestraszony, bo nigdy wcześniej nie wydawałem książki. I trochę to są inne rozmowy, czasami z troszkę innymi ludźmi. Tak, więc sam jestem ciekaw, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ja też jestem bardzo ciekawa. Od razu powiem, że starałam się unikać tego, co już opowiedziałeś i w gazetach, i w innych mediach. Nie dlatego, że nie szanuję pracy innych kolegów, absolutnie nie, tylko dlatego, że chciałam zachować swoje świeże wrażenia i nie słuchać już tego, co byś mi opowiedział na temat mikrotyków gdzie indziej. Powiedziałeś, że no, inna sytuacja na chodzenie i opowiadanie o wydawnictwie, ale szczerze ci powiem, że kiedy odbierałeś paszport polityki jako Pablo Paweł, śpiewający i piszący teksty do muzyki, to wszyscy się tak śmiali po cichutku, że pewnie kolejny paszport polityki będzie już za literaturę, bo od wielu lat uznanie dla tego, jak posługujesz się słowem, wzrastało. I myślę, że dla tych, którzy śledzą uważnie twoją drogę, to, że publikujesz teraz tom opowiadań, nie jest taką dużą niespodzianką. Zresztą dla ciebie chyba też to nie jest niespodzianką, bo to nie jest tak, że nagle w 2017 roku usiadłeś i napisałeś. Nie. Znaczy, o tyle jest niespodzianką, że udało mi się to skończyć. Dzięki przyjaciołom i paniom redaktorkom z wydawnictwa i panom redaktorom również. Najstarsze opowiadanie w tej książce pochodzi chyba z 99 roku, więc to są rzeczy, które mi towarzyszyły. Ja zresztą przez cały czas trwania tej swojej przygody muzycznej pisałem sobie jakieś rzeczy, nawet gdzieś tam one się czasem ukazywały w jakiś niszowych literackich pismach. Natomiast nie miałem takiego impulsu, sam sobie nie umiałem dać, albo nikt mi go nie dawał, żeby to w końcu zebrać, poredagować i wydać, a teraz taki impuls nastąpił i wyszedł od moich przyjaciół, prawdę mówiąc, znaczy namówili mnie, żeby to w końcu zrobić i jest książka, więc ja jestem zdziwiony, że w końcu to się udało, natomiast co jest do jeszcze tych paszportów, to mam nadzieję, że nikt tam poważnie o tym nie myśli, bo ja bym chciał, żeby już może młodsi ludzie też dostawali paszporty po prostu. Tak, to znaczy, że ja dostałem ten muzyczny chyba w ostatnim momencie, kiedy mogłem sobie powiedzieć, że jestem młodym człowiekiem, już teraz tak się nie czuję, a wydaje mi się, że fajne w paszportach jest to, że one właśnie gdzieś wprowadzają kogoś zwracają uwagę. Troszkę wyżej, tak, pokazują innym. Ja już chyba tego po prostu nie potrzebuję i sprawiedliwiej dla świata byłoby, gdyby to dostał ktoś, kto bardziej tego potrzebuje. Ale oczywiście wszelkie nagrody z chęcią przyjmę, szczególnie finansowe. Dobrze. No tutaj nie mogę ci zaproponować nic, jeżeli chodzi o Radiowy Dom Kultury, bo my tylko honorowo... Honorowe też z przyjemnością. No tak, mniejszą, to, ale też. To taka honorowa, czasami najważniejsza może się zdarzyć. Ten zbiór opowiadań, jak powiedziałeś, z różnych czasów, też różnej długości, ale to, co je łączy, różnej długości są to formy, ale to, co je łączy, to niezwykła precyzja dopracowania. Trochę chyba już na tym ostatnim etapie byłeś znużony, prawda? Bo jednak napisanie dla siebie, a napisanie po to, żeby zawrzeć w zbiorze, wymagało pewnie jakichś takich no, długich tych poprawek, czy też nagle uświadomienia sobie, że jednak to będą czytać obcy ludzie, którzy nie są już tymi przyjaciółmi nakłaniającymi do publikacji. No tej myśli staram się nie dopuszczać jak najdłużej do głowy, że ktoś to będzie czytać. Była praca redakcyjna, to znaczy, która mnie zdziwiła, bo nie znałem jej wcześniej, a która była frustrująca, ale też ciekawa, bo jest to praca po prostu z doświadczonymi, w moim przypadku akurat panią redaktor w wydawnictwie, która krótko mówiąc wyrzucała mi dużo rzeczy, no i mówiła, że już nie trzeba trzeciej metafory w jednym zdaniu zamieszczać. Tak? Tak, tak. I oczywiście nikt za ciebie książki nie napisze, to znaczy ja się mogłem na to zgodzić albo nie. To nie jest tak, że to pani Magda decydowała. Oczywiście czasem się zgadzałem, a czasem nie, miałem jakieś kontrargumenty. Bardzo śmieszno, myśmy prowadziliśmy korespondencję taką na, jakby na marginesie tego tekstu. Myślę, że kiedyś to powinienem upublicznić, bo ona była naprawdę śmieszna, ale emocje były różne również takie, że dajcie mi wszyscy spokój, ja nie chcę żadnej już książki wydawać, jestem muzykiem. I odczepcie się ode mnie. Oddam wam zaliczkę i dajcie mi spokój. No tak. Zaliczka pomaga przy pisaniu, znaczy jak człowiek dostanie, to oczywiście nie była wielka suma, ale jak człowiek dostanie tę zaliczkę, to jakiś też się czuje taki zobligowany, że jednak no, jak się przyjęło nawet drobne pieniądze, to wypada to skończyć. Tak, byłem znużony tą redakcją, natomiast uważam, że ona zrobiła dobrze tym opowiadaniom, to znaczy pewne emocje, które tam są, lepiej widać, jeśli one są, jakby to powiedzieć, włożone w pewne karby, w jakieś takie spokojniejsze ramy. To mocniej działa. Nie wiem, tak trochę opowiadam chyba niejasno, ale trochę jest trudno opowiadać o książce, szczególnie komuś ze słuchaczy, kto jeszcze książki nie czyta. No. To ja może powiem, że to twoje zdanie na temat trzeciej metafory w jednym zdaniu spokojnie może się odnosić do tych opowiadań, zwłaszcza krótszych, które są niezwykle zadbane formalnie i ta dbałość polega oczywiście nie tylko na znalezieniu odpowiedniej formy do opowiedzenia historii, ale też na tym, że dużo tam się dzieje w twojej pomysłowości, w naginaniu języka, w wymyślaniu nowych słów, czy też tobie właściwych słów i zapisywaniu ich już jednak czarno na białym. No, bez tego chyba ta książka byłaby niepotrzebna, to znaczy, bo tu pragnę uprzedzić, oczywiście to są historie, historyjki, natomiast tam nie ma jakichś takich bardzo wstrząsających wydarzeń, w sensie nie jest to, nie wiem, intryga kryminalna czy sensacyjna. Więc forma tu była o tyle ważna, żeby po prostu to było piękne. Ja w ogóle uważam, to jest moje zdanie, że literatura może być, nie wiem, interesująca, zaangażowana czasami, walcząca. Natomiast przede wszystkim powinna być piękna. To znaczy, jak nie jest piękna, to te wszystkie pozostałe cechy mnie trochę nie interesują. I mam paru takich pisarzy ulubionych, którzy właściwie, jakby się zastanowić, o czym oni piszą, to nie bardzo umiałbym tak opowiedzieć, streścić tej fabuły, natomiast wiem, że kiedy ich czytam, to sprawia mi to przyjemność i kocham świat odrobinę bardziej, albo odrobinę bardziej się go boję i chyba po to powinny być książki. Natomiast pragnę uspokoić, że to nie jest jakieś, mam nadzieję przynajmniej, że to nie jest jakaś, nie była zabawa dla zabawy właśnie językiem, to nie są gierki językowe, to są jednak jakieś tam opowieści. Za chwilę do nich wejdziemy, na chwilę chociaż, ale wcześniej robimy przerwę na muzykę. Dom Zły, czyli Pablo Paweł i Ludziki. Ta piosenka ma swój teledysk, który można oglądać w sieci na naszej antenie w wersji audio. Dom rośnie sam. Tak zdaje się idiotom. Jesteśmy oknami, przygląda się naszym powrotom. Błoto niesione z wiosennych parków. Śnieg topniejący przez śmiech. Dwojga ust nieidealnych. A teraz już trójki, przecież wiesz. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Stoi na twoich nogach. Piwnice jak łączochy czarne. Chwieje się, gdyś zmęczona. Kiedy widoki z okien marne. Pijemy kawę jak rynny czarny deszcz. Księżyc wycina w nocy blady jak jakęs. Opieram się o ścianę i czuję cię. Mrużysz zasłony i mówisz wejdź. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Sekrety w szufladach i w szafach cienie. Szelest kocich łap i tupot małych nóg. Jak krótko tu będziemy, nie wiem. Codziennie przekraczamy. Mamy lodówkę, radio i pies, który rozgrzewasz nucąc coś. Mamy nadzieję, strachy i chęć. Murowany dom, kruchy jak. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Pablo Paweł i Ludziki, Dobry Dom, w przeciwieństwie do Domu Złego. Teledysk do tego utworu można oglądać w sieci. Paweł Sołtys jest naszym gościem, ale rozmawiamy o zbiorze opowiadań Mikrotyki, który ukazał się niedawno. To teraz będziesz łączył, tak, koncertowanie w różnych możliwych układach i spotkania z ciekawym człowiekiem, czyli pisarzem. Spotkanie autorskie, tak. Od listopada rusza taka... Od listopada będzie parę tych spotkań. No zobaczymy, czy będzie zainteresowanie w ogóle, krótko mówiąc, czy ludzie będą chcieli na coś takiego przyjść. Ja sam jestem ciekaw, bo to jest jednak zupełnie inna forma kontaktu z publicznością. Ale wydaje mi się, że o tyle fajna, że bardziej... złe słowo, interaktywna, to znaczy, że to jest bardziej jednak spotkanie z ludźmi niż koncert, kiedy się gra dla kogoś piosenki, jednak jest ten podział na twórcę i odbiorcę, tak, bardzo wyraźny. Powiedziałeś, właściwie zaśpiewałeś przed chwilą, że dom jest cały z ciebie. Mikrotyki są też cały z ciebie, z twoich obserwacji i inspiracji. Jak już też przyznałeś, te opowiadania powstawały w różnym czasie. Ale to, co je łączy, to no, moja taka wiara w to, że właściwie z jakiegoś powodu chciałeś właśnie tę historię nam przekazać i opowiedzieć. Czy jest tak, że są jeszcze jakieś setki, tysiące innych nieopublikowanych, a na tych ci szczególnie zależało? No, setki, tysiące to może nie, no, ale dziesiątki opowiadań tak, to znaczy przede wszystkim jest bardzo dużo porzuconych, które gdzieś w połowie się zepsuły i już mi się nie chciało ich naprawiać, przynajmniej na razie. Tak, kiedy już wymyśliliśmy, że to będą mikrotyki, mówię wymyśliliśmy, bo to też z redaktorem o tym rozmawiałem, Najderem, to ja też sobie wymyśliłem, że jednak to będą te krótsze rzeczy, właśnie takie, gdzie w każdym z tych opowiadań jest trochę tak, że nie wszystko jest odsłonięte. Znaczy to nie wszystko jest dopowiedziane, tak, do ostatniej kropki. Wręcz czasami jest niedopowiedziane tak, że aż czytelnik trochę się złości, bo chciałby jednak nie pozostawać. A ja bym chciał właśnie też, żeby troszkę właśnie taki miałem zamysł, żeby troszeczkę działał też mózg, wyobraźnia i emocje czytelnika. Zresztą sam lubię takie rzeczy, które niekoniecznie wszystko tam było patologicznie tłumaczą od początku, tak, do końca. Więc tego typu, powiedzmy, opowiadania weszły do tej książki. Też mimo wszystko weszły te, gdzie jest więcej konkretu, to znaczy właściwie wszystkie realistyczne, bo zdarzyło mi się napisać też parę takich, gdzie ten realizm już przynajmniej się chwiał. Może nie całkiem upadał, ale się chwiał. I doszliśmy do wniosku z wydawnictwem, że one to kiedyś indziej może. Przyzwyczaiłam się, słuchając twoich tekstów i twoich utworów, przyjmować je wprost. Czy w związku z tym tutaj też mogę sobie na to pozwolić, że kiedy pojawia się wujek, kiedy pojawiają się listy, kiedy pojawiają się wspomnienia z takich młodych lat, już tych lat, kiedy można wyjść z domu i samotnie przemierzać okolice rodzinne, to też gdzieś ma odbicie w twoich własnych doświadczeniach? Czy też jest tego odbiciem? Turgieniew... No, wiedziałam, zaczyna się uciekanie. W XIX wieku powiedział coś takiego, że nie wolno utożsamiać mówiącego w książce z autorem. Bo to nie jest prawda. Nawet jeśli ten autor się nazywa Turgieniew. To nie jest ten, to wszyscy wiemy, tak? Tutaj jakby prześledzić tych narratorów moich, którzy się pojawiają w opowiadaniach, oni na przykład niektórzy są starsi ode mnie. Jakby tam posprawdzą się, jakieś pojawiają daty, starsi 10 lat, czasem 20, tam jeden bohater. Więc to nie do końca jestem ja. No ale oczywiście jakieś tam tropy z mojego życia są tam. No. Był wujek, tylko czy on był takim wujkiem, wariatem, jak jest w moich opowiadaniach? No to już jest moja tajemnica, ile jest tam prawda, ile jest po prostu kreacji. To nie są wspomnienia. To jest, mam nadzieję, że jest to literatura, więc na pewno to nie jest tak, że ja postanowiłem zapisać wspomnienia swojej młodości. Nie, to są opowiadania, gdzie oczywiście jakieś moje osobiste doświadczenia przemykają, pojawiają się. Ta galeria postaci, ta galeria bohaterów jest niezwykle intrygująca. Nie ma w tym wiele radosnych momentów. To oczywiście już jest moja ocena, nie jest to do ciebie uwaga. Melancholia i gdzieś stanie po stronie tych, których życie jest po prostu takie, jakie życie bywa, czyli nie jest życiem okładkowym, świetlistym, pasmem sukcesów, tylko jest to jednak życie zwykłych ludzi i po tej stronie bardziej upadków niż wzlotów. To bardzo zapada w pamięć. Ja teraz stoję tutaj w wersji elektronicznej na opowiadaniu Pukanie w ramię, jednym z tych, które jest moim ulubionym absolutnie w całym tym zbiorze. Opowiadaniu także o mężczyźnie, który nosi przy sobie kartki, nosi je w portfelu po to, żeby w życiu, w momentach, w których mógłby ulec jakiejś takiej pozornej euforii, przypomnieć sobie, że no to nie jest jednak jedyne wyjście, bo na tych kartkach ma zapisane różne zdania, na przykład ukrywający się przerażeni ludzie. No tak, nie wiem, jakie jest pytanie. Nie ma pytania, tylko chciałam powiedzieć, że... No tam jest... jest jakaś tajemnica w tym facecie, tak? To też można sobie prześledzić, ile on ma mniej więcej lat. Że też zahaczyło bardziej ciężkie lata niż powiedzmy tylko lata 60. i 50. Więc tam jest jakaś tajemnica, której ja nie zdradzam w tym opowiadaniu i myślę, że czytelnik może sam sobie tam poszukać jakiejś odpowiedzi. Ta postawa mi jest bliska, to znaczy nie noszę takich kartek przy sobie, nawet w chwilach, powiedziałbym, euforycznych i szczęścia, ja mam gdzieś z tyłu głowy, że za chwilę może być inaczej. Na Pukaniu w ramię staniemy i teraz już przypominam, że mikrotyki są dostępne we wszystkich dobrych księgarniach. Pięknie prezentują się. Nawet w paru złych też. Tak, wtedy, kiedy się je czyta, ale także pięknie. Jakoś tak naprawdę jest to odświeżające, kiedy się mija księgarnię i wystawę i tam widać okładkę. Paweł Sołtys, autor mikrotyków, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję i ja dziękuję do zobaczenia przy kolejnej okazji, do usłyszenia, rzecz jasna, także na trasie. A jak będą już daty kolejnych, daty spotkań z Pawłem Sołtysem, autorem opowiadań, to będziemy o tym w Radiowym Domu przypominać. Dziękuję bardzo. tytułowe nagranie z najnowszej i jednocześnie ostatniej płyty zespołu The Stubbs. Let's Die za nami, a tymczasem Michał Margański zabiera nas na spacer. Prawie 90 pięknych, kolorowych zdjęć z Warszawy. Fotografie z lat 1959-1970. Wszystkie usytuowane przy krakowskim przedmieściu naprzeciwko kościoła wizytek. Dziś zapraszam Państwa na spacer. To mam nadzieję będzie interesująca przygoda dla wszystkich kochających historię, ale też architekturę, modę i motoryzację, ponieważ zdjęcia, którymi chcę zainteresować, zawierają wszystkie te elementy i dziedziny. Migawki z Warszawy. Autorem zdjęć jest niemiecki dziennikarz Hans Joachim Ort. Nie fotograf właśnie, co jest istotne, tylko dziennikarz, który przyjeżdżał do Polski i tak się zakochał w Polsce, że no po prostu przyjeżdżał i przyjeżdżał. Mówi Anna Brzezińska, koordynator wystawy. I fantastycznie, że oprócz tego, że pisał, to fotografował i to fotografował na kolorowych diapozytywach, które wówczas w Polsce dla polskich fotografów były niedostępne. Bardzo lubię zdjęcie pani przy saturatorze. Na pewno lubię zdjęcie bardzo symboliczne Pałacu Kultury, zrobione z Pałacu Kultury, ale w taki sposób, że na zdjęciu oprócz krajobrazu widzianego z Pałacu Kultury jest też jego cień, można powiedzieć, złowrogi. Mamy tutaj zdjęcia, w których widać, jak powstaje ściana wschodnia, gdzie budują się dopiero te trzy charakterystyczne wieżowce. Budowane są domy towarowe centrum. Lekcja historii, na pewno to jest bardzo dobry dokument tamtego czasu. Ściana wschodnia była niezwykle nowoczesna, jak na tamte czasy i na Europę. I widać tak dużo tego szkła. Teraz go nie widzimy, zasłonięte jest reklamą. Fotografią tej wystawy towarzyszą szczegółowe opisy. Podpisy są autorstwa warszawianisty pana Tomasza Markiewicza i bardzo polecam wszystkim, którzy będą oglądali zdjęcia, o wnikliwe czytanie tych opisów, bo one są, rzeczywiście dają bardzo dużo elementów, można nawet powiedzieć, że są zbyt drobiazgowe czasami, ale też takie bardzo interesujące dla warszawiaków, w ogóle dla Polaków, którzy pamiętają tamte czasy, bo mamy tutaj na przykład na zdjęciu ulicę Senatorską, gdzie jest nowo powstałe osiedle, na którym to i właśnie to jest w podpisie mieszkali bohaterowie filmu Wojna Domowa. Jest element mody, dziewczyny są pięknie ubrane, przypominają raczej kobiety z południa Europy. Tak jest to napisane we fragmencie artykułu, bo wystawie też towarzyszą fragmenty artykułów niemieckich dziennikarzy, którzy przyjeżdżali wówczas do Polski, do Warszawy. I w wielu tych fragmentach jest opisany absolutny zachwyt warszawiankami, że są nie tylko piękne, ale doskonale ubrane i chociaż jest bieda, i chociaż sklepy są puste, to one jednak wyglądają szalenie wytwornie, elegancko i są, jak to jest napisane, pełne szarmu. Pomysłodawcą ekspozycji jest profesor Jerzy Kochanowski, który dotarł do tych wszystkich zdjęć, były one przechowywane w Instytucie Herdera w Marburgu. Zachwycił się nimi i postanowił sprowadzić do Polski. Migawki z Warszawy. Kolorowe zdjęcia Hansa Joachima Orta można zobaczyć przy krakowskim przedmieściu. Wystawa prezentowana jest do najbliższego czwartku. I tutaj Michał tak uległ tej opowieści trzepoczącej, że pomylił daty, więc mamy jeszcze 2 tygodnie. Nie do tego czwartku, ale do kolejnego czwartku 26 października. A przy okazji Domu Spotkań z Historią jeszcze jedna informacja. Inna wystawa From Poland with Love, którą można oglądać w siedzibie Domu Spotkań z Historią, będzie miała ciekawe zdarzenie w najbliższą środę o 18:00, a mianowicie autorskie oprowadzanie po wystawie Zbigniew Gluza, który jest prezesem ośrodka